I got high hopes. I got high hopes. I got high hopes. Na H nawet podwójnie. High Hopes. Bruce Springsteen na szóstym okrążeniu naszego alfabetu od B do S. Tak, jak Państwo doskonale wiedzą, między tymi literami mieści się cały alfabet, nawet po raz szósty, i będzie na pewno tego więcej. Więcej? Bardzo proszę. Rough, you got got to learn to live with what you can. Rise above if you want to ride on down, down and through this tunnel of love. Tunnel of love. Tunnel of love, baby. Tunnel of love. Tak, i tam już się zaczyna oczywiście utwór numer dwa, ale moglibyśmy tak tej płyty słuchać w całości. A 78 minut to dzisiaj się nie uda wygospodarować dodatkowych dla Bruce'a Springsteena. Do tej płyty na pewno jeszcze będę wracał w audycji mało obiektywnie. Proszę posłuchać, jak to się wszystko poukładało. Tę płytę przywiózł mi Marek Niedźwiecki ze swojej wycieczki do Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu. Ale pomyślałem sobie, no niech poczeka na taki odpowiedni moment ta płyta. I odpowiedni moment nadszedł kilka dni temu dosłownie, kiedy na stronie brucespringsteen.net, czyli oficjalnej stronie naszego ulubionego artysty, pojawił się koncert. No i proszę sobie wyobrazić, jaki to koncert. Tak, właśnie ten. Sztokholm, 3 lipca 1988 roku, Stadion Olimpijski. Na płycie jest 78 minut muzyki, a to dlatego, że to jest zapis tego, co radio szwedzkie transmitowało. Tyle udało się wtedy pomieścić na antenie. Sweden Broadcast 1988. Ale koncert oczywiście mogą Państwo kupić na stronie Bruce'a w całości. 34 utwory, jeśli dobrze policzyłem. Tyle ich jest tutaj. Jakie sobie Państwo życzą wersje nośniki? Proszę bardzo. brucespringsteen.net. Koncert ze Sztokholmu z 1988 roku, z tej pamiętnej trasy ważnej i dla samego Bruce'a, i dla E Street Band również. Na pewno do tej płyty będę wracał, to mogę Państwu obiecać. A teraz wracam do płyty, której słuchaliśmy po raz pierwszy wspólnie z Wtorku na Środę w programie Teraz Polskie. W poniedziałkowe południe, no żeby tak być dokładniejszym, to tuż przed południem Leszek Możdżer gościł w Trójce na zaproszenie Marka Niedźwieckiego. Przyniósł ze sobą muzykę z płyty, której jeszcze nie ma. Płyta ukazuje się 25 listopada, bądź 4, bo to w piątki ukazują się nowe płyty, a 24 wypada w piątek, ale to jest szczegół, muszą Państwo przyznać, bo najważniejsze, że ta muzyka już z nami jest w trójce i że mogę znów do tego albumu wrócić. Czynię to z wielką przyjemnością. Leszek Możdżer, Holland Baroque. Płyta nosi tytuł Earth Particles. Thank you. Leszek Możdże, Holland Baroque, Earth Particles, płyta za 2 tygodnie, no już niespełna 2 tygodnie. Hansa Surf Hotel to jest jedna z kompozycji Leszka Możdżera na tym nowym albumie. Jest ich 10 z taką niespodzianką na końcu w utworze Mozart Kugel. Koncerty szykują się. Od 4 grudnia koncerty Leszka Możdżera i Holland Baroque. 6 grudnia będą w Warszawie w Muzeum Polin. Tam nawet 2 koncerty. Poszczegóły tej trasy odsyłam Państwa na stronę www.możdżer.com. A muzyka na pewno jeszcze nie raz, także przedpremierowo, powróci w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie i z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Czas na to spotkanie kolejne z nową płytą. Bardzo się cieszę, bo to jest nasza płyta miesiąca. Thank you. Thank you. Unloved, niekochana. Po tę kompozycję Krzysztofa Komedy muzycy sięgają dość rzadko. Jeśli pomyśli się też o tym, że są takie utwory, które na każdej płycie z muzyką Krzysztofa Komedy się pojawiają, prawda? To inne zupełnie tytuły, ale Niekochana, to przypomnę Państwu, jest utwór, który pojawił się chyba już w 2003 roku, o ile mnie pamięć nie myli, na płycie Wojciecha Majewskiego. To nazwisko już dzisiaj padło przy okazji nowego albumu do poezji Stanisława Grochowiaka. Niekochana na płycie Zamyślenie w 2003 roku. Tak nam brzmiało już. Potem także na tegorocznym debiutanckim albumie EAPS, czyli laureatów naszych Mateuszy tegorocznych, Electroacoustic Beat Sessions, także jest Niekochana. No i także tu na tej płycie tytułowy utwór Unloved. Gart Nielsen na perkusji, Ole Mortenwagen na kontrabasie i Dominik Wania, fortepian, Maciej Obara, saksofon altowy. Maciek był gościem Trójki w audycji Mało Obiektywnie tydzień temu, ale także całkiem niespodziewanie, chociaż może wręcz przeciwnie, bardzo spodziewanie, pojawił się także na króciutko w ostatnim wydaniu Magla Wagli u kolegi Wojtka i kolegi Bartka. Właśnie także z wzmianką o tej płycie. Co znaczy, że Unloved także i w Maglu Wagli na pewno Państwo usłyszą. Ja się cieszę, że to nasza płyta miesiąca, płyta listopadowa i co tydzień porcja muzyki do Państwa za pośrednictwem programu Trzeciego Polskiego Radia dociera. Tak, to jest wielkie święto. To jest trzeci polski artysta w katalogu ECM, albo jak to woli ECM Records, wytwórni, jednej z najbardziej zasłużonych wytwórni w historii jazzu w ogóle. Manfred Eicher przyjeżdża do Wrocławia 17 listopada w Narodowym Forum Muzyki na tegorocznej edycji festiwalu Jazztopad. Oficjalna premiera i konferencja prasowa. Premiera tej płyty Maćka Obary i jego kwartetu Unloved. I także taką płytę mam dla Państwa. Jak co tydzień proszę dać znać, że to właśnie pod taki adres, a nie inny, powinna ta płyta trafić. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Bo to wielka radość, ta nowa muzyka, prawda? Maciej Obara Quartet. Album nosi tytuł Unloved. Utwór numer 5 to Sleepwalker. Thank you. Walker. Kompozycja Macieja Obary z nowej płyty zatytułowanej Unloved, bo to właśnie tylko ten jeden utwór tytułowy autorstwa Krzysztofa Komedy. Pozostałe to dzieła Maćka. Maciej Obara, saksofon altowy, Dominik Wania, fortepian, Ole Mortenwagen, kontrabas, Gard Nielsen, perkusja. Na koncertach w listopadzie są tych polskich i trochę zagranicznych również. Zostajemy wśród płyt ECM albo ECM, jak kto woli. Django Bates, Peter Elt i Peter Brun. Thank you. Django Bates na fortepianie, Peter Elt na kontrabasie i Peter Brun na perkusji. The Study of Touch to jest tytułowa kompozycja z tego albumu. Poza dwiema są to wszystko dzieła Django Batesa. Jest też na tej płycie Passport Charlie Parkera i This World Iana Bellamiego. To jest album, który dołączamy do tego zestawu jesiennego, ECM-owego w audycji Mało Obiektywnie. Koncert kolejny nam się szykuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale tym razem jest to koncert nie niedzielny, lecz koncert czwartkowy. Proszę sobie zatem zanotować. 16 listopada, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej i płyta, o której sam artysta opowiadał jakiś czas temu w naszym spotkaniu w Trójce z piątku na sobotę. Mariusz Bogdanowicz. Mariusz Bogdanowicz, to jak Państwo doskonale wiedzą, na co dzień basista tria Włodzimierza Nachornego, ale także od czasu do czasu wydaje płyty pod własnym nazwiskiem. I to właśnie taka jest płyta. Nosi tytuł Przy Tobie. To są piosenki do muzyki Mariusza Bogdanowicza, teksty wspaniałych polskich autorów piosenek. Ten koncert 16 listopada o 19. Chyba jeszcze są bilety, ale to mogą Państwo sprawdzić w internecie, także na stronie sklep.polskieradio.pl. Piosenka na dziś z tego albumu do słów Jana Wołka nosi tytuł Szczypta siebie. Śpiewa Paulina Mazepa. Mariusz Bogdanowicz, jego piosenki w Trójce 16 listopada o godzinie 19. No a potem to już przed nami godzina koncertowa będzie w audycji Mało Obiektywnie. Czytasz w moich oczach przez okładki powiek, czyta twoja ja. Jestem ja, wątki i przeźrocza kłócą mi się w głowie. Dzień bez ciebie jest jak echo dnia i lżej mnie. Coraz lżej coraz mniej. Drgnienie powietrza gdzieś obok ciebie. Piszesz w mojej głowie szyfrogramy myśli. Sama dobrze nie wiem, co wiem. Niebezpieczna powieść, co się może przyśnić. Tylko czy zły sen. Lżej mnie. Coraz lżej w twym niebie i coraz mniej. powietrza gdzieś obok ciebie. Dłoń mi ślepca szperasz w ciała. Pergaminie palców prosty ściek zgłębia mnie nawet. Wątpię nieraz, czy mam jeszcze imię, choćby szczyptę siebie. Czy już nie? I lżej, lżej, lżej mnie. Gdzieś obok ciebie. Zrobiło się nam tak bardzo nastrojowo, a tu